け Fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 人の到着まであと6ヶ月あの世で海王様の修行を受けるため蛇の道をひた走る孫悟空天津藩たちもかりんとうに集まり特訓を始めた そして母への思いを断ち切ったご飯の前に再びピッコロが現れた なんだ？ サイヤ人を倒し、地球を救うこと。 明日なき町、勝利への遠い道のり。 Ziemię. Miasto wojowników. Rozstaliśmy się pół roku temu. Przyznaję, że świetnie sobie radziłeś. Teraz zaczniemy poważny trening. Jesteś gotów? Wstawaj! Gdzie on jest? Tu. Staraj się szybciej reagować. Próbowałem, ale jesteś za szybki. Więc staraj się być szybszy. Musisz przewidywać moje ruchy. To nie takie łatwe. Nie trać czasu na dyskusję. Przyglądaj się, jak ja to robię. Więcej skorzystasz. Pozostało nam już tylko 6 miesięcy. Będziemy cały czas walczyć z przerwami na spanie i jedzenie. Nie wytrzymam takiej katorgi. Wytrzymasz. Przekonasz się, że jesteś wystarczająco silny, by zmierzyć się ze mną i z wrogiem, zbliżającym się do ziemi. Atakuj! Horyzont wciąż pusty. Thank you. Dobrze sobie radzicie. To za mało. Kiedy zaczniemy trening? Przecież po to tu przybyliśmy. No właśnie, kiedy? Czekamy już 2 miesiące, a wciąż niczego nas nie nauczyłeś. Chcemy być tak silni jak Songo. Chcemy, żebyś nas nauczył tego samego, co Songa. Chcecie odbyć podobny trening? Niczego go nie uczyłem. Songo trenował samodzielnie. Wszystkiego sam się nauczył. Co masz na myśli? To proste. Nic tu po nas. Wracajmy na dół i tam ćwiczmy. Chcę wiedzieć, w jaki sposób Songo trenował. Musisz nam to zdradzić. Musimy być wystarczająco sprawni, by pokonać wroga. Doskonale was rozumiem. Musicie dobrze poznać wroga, ale także siebie samych. Gdy się z nim zmierzycie, będziecie wiedzieć, co robić. Mam poznawać siebie samego? To nic trudnego. Mów jaśniej. Nie muszę siebie poznawać. Dobrze wiem, kim jestem. Mylisz się. Nie znasz ani siebie, ani granic swoich możliwości. Wydaje ci się, że jesteś silny, a tak naprawdę jesteś słaby. Ja słaby? Nie znasz mnie. Chcesz się bić? Nie. Chodźcie ze mną. Dokąd nas przyprowadziłeś? Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są ze sobą ściśle powiązane. Wyruszycie stąd w podróż w czasie. Songo także wykonał to ćwiczenie. On także tu był? Jeżeli on wykonał to ćwiczenie, my też możemy. Masz rację. Nie idę z wami. Wolę zostać tutaj. Ci, którzy chcą wyruszyć w podróż, niechaj staną w środku koła. A teraz zamknijcie oczy. Gdzie my jesteśmy? Patrzcie, kosmiczny wojownik. Co on tu robi? Widzieliście te szkielety? Musieli zginąć na wojnie. Prawdopodobnie mieszkańcy tej planety są okrutnymi wojownikami. Chciałbym się z nimi jak najszybciej spotkać. Ja też. Od dawna czekam na okazję, by pokazać, co potrafię. Ruszajmy w drogę. Cała czwórka dysponuje siłą ciosu równą 1507 jednostkom. Nic nam nie zrobią, są za słabi. Możemy się jednak zabawić. Ot tak, dla zabicia czasu. Nie ma tu żywej duszy. Coś ty, na pewno gdzieś się chowają. Może tę planetę zamieszkują kosmiczni wojownicy. Miejmy się na baczności. Chaos, chodź tu. Już idę. Chaos. Puść go! Zróbcie coś, błagam! Chaos! Chaos! Pożałujecie tego. Jednego mamy z głowy. Kto następny? Nie rób tego, przestań. Brawo, łysa pało, nieźle się bronisz. Poczekaj, zaraz ci pokażę. Broń się. Szybko, uciekamy. Udało się. Nic z tego. Nadal tu jesteśmy. Teraz będziemy walczyć razem. Chyba ich załatwiliśmy. Też mi się tak wydaje. Pomściliśmy Chaosa. Wrócili. Krillan. Nie poradzimy sobie z nimi. Damy im radę, zobaczysz. Rozprawimy się z nimi. Krillan, co z tobą? Musimy go z tego wyciągnąć. Krillan! Niech zginę, ale przysięgam, sprowadzę ich do parteru. Łudzisz się, głupcze. Dwóch już się pozbyliśmy. Który z was chce być trzeci? Zaraz zobaczysz. Miotasz się jak opętany. Nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Nie. Teraz się zabawimy. Nie wymkniecie się nam. Mam nadzieję, że pozbyliśmy się ich na dobre. Już po wszystkim. Więcej tu nie wrócą. Żyje. Gdzie my jesteśmy? Nie do wiary, w jaki sposób tutaj wróciliśmy. Bez problemu. Nie opuściliście tego pomieszczenia ani na sekundę. Podróżowaliście w czasie i w przestrzeni tylko w myślach. Wszechmogący pragnął, abyście zdobyli to cenne doświadczenie. Podobali się wam kosmiczni wojownicy? Co wam się stało? Mowę wam odjęło, czy co? Przeciwnicy, których spotkaliście, to chucherka w porównaniu z kosmicznymi wojownikami. Zapewniam was, że zmierzający ku Ziemi dranie są znacznie mocniejsi. Są mocniejsi od tych dwóch potworów? Co zamierzacie? Rezygnujecie z walki z kosmicznymi wojownikami? No. Nie. Gotowi jesteśmy walczyć. Brawo, Tenshin. Pokonamy ich. Nie stchórzymy. Pozostało nam niecałe pół roku do przybycia wroga. Będziemy trenować. Przygotujemy się. Walcz, mały, nie cofaj się. Nie umiesz się skupić. Gdybyś to zrobił, uniknąłbyś większości ciosów. Naszych bohaterów czeka intensywny trening, by mogli dorównać kosmicznym wojownikom. Mają coraz mniej czasu. お前、次回ドラゴンボール Z 終点蛇の道、おめえ海王様か。